Katagpo ng mga mundo. May minsan lang na nagdugtong, damang-dama na ang ugong nito. Di pa ba sapat ang sakit at lahat na hindi ko ipararanas sa'yo? Ibinubunyakan ang iyong mata, sumisigaw ng pagsinta. Ba't di papatulan ang pagsuyong na kulang? Tayong umaasang hilagat kanluran, ikaw ang hangtungan at bilang kanlungan mo, ako ang sasagip sa'yo. Saan nga ba patungo? Saan nga ba nakaya pa kat nahihiyagan na ang bagyo ng tadhana ay dinadala ko sa init ng bising mo? Pati pa sabihin ang hindi